ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการช่องทางความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสุนทรอินทศระนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันพุธตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่2คลื่นด้วยกันที่อสมทัย FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านกับกองพลที่1กษัตริย์พระองค์ FM 98.0 MHz ค่ะขณะนี้อาจารย์ก็กำลังกล่าวถึงนะคะคุณสมบัติของพระโสดาบันหรือข้อเกี่ยวกับศีลพระตะกรามาสนะคะแล้วก็การยึดถือในเรื่องของฤกษ์แล้วก็ความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดใช่ไหมคะ ค่ ะอาจารย์กล่าวขยายในเรื่องนี้ต่อได้เลยค่ะ ก็เนี่ยครับคือมันมีหลายกระแสหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนเข้าใจเขวเข้าใจผิดอย่างเช่นว่าบัญญัติเป็นว่าวันนั้นเป็นวันอธิปดีวันนั้นเป็นวันธงชัยวันนี้เป็นวันอุบาทวันนั้นเป็นวันโลกาวินาศอะไรนี่น้องเคยเห็นไหมฮะ เคยได้ยินบ่อยๆค่ะ ใช่อย่างนี้ครับมันขัดกับหลักกรรมใช่ไหมว่าวันตัววันเองเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่ดีในตัวและในบางทีก็มีในปฏิทินบอกว่าวันนี้เป็นวันอุบาทอะไรเงี้ยวันโลกาวินาศอะไรคนที่เขาเข้าไม่ถึงธรรมเขาก็เชื่อถือแล้วก็จะทำอะไรที่ดีๆในวันนั้นก็ไม่กล้าทำก็เลย เห็นว่าเป็นวันอุบาทวันโลกาวินาศวันอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาแล้วไม่มีหรอกมันมีวันนะเป็นของกลางๆทั้งวันทั้งคืนอะไรจะดีจะชั่วมันอยู่ที่การจะทำของคนทำนองเนี้ยนะฮะอันนี้เรียกว่าเราเชื่อหลักกรรมไม่ไปถืออะไรที่ขัดกับหลักกรรมก็ทำให้เราสามารถจะละศีลพระจักรพระมาสไปได้แล้วทำให้สบายขึ้นเยอะเลยน้องสบายเนื้อสบายตัวเบากายเบาใจไม่ต้องมีอะไรรุงรังอะไรไปหมดเลยไปจิตนั่นไปจิตนี่ไปถือนั่นไปถือนี่อะไรมากมายเหลือเกินรุงรังไปหมดเลยเลยมันหนักเนื้อหนักตัวใช่ไหมมันไม่เผากายเบาใจน้องเนี่ยครับก็ถ้าเราใกล้พยายามขนขวายกันในเรื่องเหล่านี้เราก็ปลดจริงจะบ้างเราก็จะสบายเราจะสบายขึ้น ค่ะให้ตรวจสอบความรู้สึกใจเป็นที่ตั้งก่อนที่จะทำอะไรใช่ไหมคะ ครับค่ะอันนี้คือพุทธศาสนาทำให้คนหายใจคล่องเรียกว่าทำให้คนหายใจคล่องอัตตาสัพพัตตูทำให้คนหายใจคล่องหายใจคล่อง ไม่ติดขัดอัสสาสัพพัตโตทำให้คนหายใจอัสสาสะนะครับ อั สสาสะปัสสาสะ หายใจเข ้าไปอ่อนใจเข้าไปปัสสาสะหายใจออกไปเนี่ยทำให้คนหายใจคล่องโปร่งใจเบาใจสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะว่ามาวางใจไว้ในกฎแห่งกรรมนัตติกรรมะกำลังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมนี่พระพุทธเจ้าท่าน ท่านเน้นตรงนี้ไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมกำลังราหูกำลังอะไรต่ออะไรที่จะต้องไปบูชาด้วยของดำของอะไรเนี่ยไม่ต้องหรอกยุ่งเปล่า ๆทิ้งเปลืองด้วยค่ะอาจารย ์ทิ้งเปลืองแล้วงมงาย ค ่ะงมงายสงสารยังทางสงสารจริงๆเลยนะคือพูดไปก็เสียงตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าสงสารเขาว่า ค่ะบางครั้งเห็นแก้กรรมกันหูหลายครั้งเลยค่ะอาจารย์ค่ะบางทีแบบเดือดร้อนอยู่นี่นะคะจะต้องให้เงินเขาช่วยทำพิธีอย่างเงี้ย5-6 พันยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีก ครับคือชาวพุทธเราเนี่ยมันควรจะเลยตรงนี้ไปได้แล้วชาวพุทธเราควรจะเลยตรงนี้ไปได้แล้วไม่ควรจะติดอะไรอยู่ตรงนี้เป็น เอาพุทธอนุบาลอยู่เรื่อย ชอบพุทธอนุบาลก็อยู่นี้เพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็มักจะพูดนะคะว่าพวกเธอทำไมนับถือแบบไม่มีปัญญาค่ะเอาตามแค่เพียงเปลือกเท่านั้นเองเขาศึกษาปรัชญาพุทธแล้วก็ลองปฏิบัติดูมันเป็นลักษณะที่แจ้งชัดว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญามีเหตุมีผลแต่ทำไมคนพุทธในเมืองไทยเองกลับกลายเป็นว่ายึดถือมีสิ่งที่ไม่ใช่แก่น ใช่แน่นอนดังนั้นนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดว่าชาวพุทธส่วนมากเนี่ยเข้าวัดไปเอาบุญแต่วัดไปเอาบุญแต่ว่าทางคนต่างชาติส่วนมากเขาเข้าวัดเขาไปเอาปัญญาไปเอาปัญญาไปเตวงาปัญญาพอได้ปัญญาแล้วมันก็ได้ความสุข ยังช่วยเหลือผู้อื่นด้วยชอบฟังพระฝรั่งเทศนะคะไปฟังพระอาจารย์ทิยสาโรแล้วรู้สึกชอบมากเพราะว่าท่านพูดอย่างมีเหตุมีผลมาก เลยท่านเฉียบแหลมมากเฉียบแหลมมากท่านมีพื้นฐานทางปัญญามาแล้วแล้วมาได้รับปัญญาทางพุทธศาสนาท่านก็เลยไปได้คล่องแต่จะน้องจะต่อเรื่องอื่นนะฮะ จะมีเรื่องกรรมอันทำให้อิ่มใจเพราะว่าดูเวลาแล้วนี่นะคะเรามีเวลาเหลืออยู่สิบกว่านาทีนะคะจะคิดว่าน่าจะอ่านได้ทันนะคะ คงจะพอ ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่ว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกำไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทำกรรมดีเช่นนั้นย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งจิตติมีใจชื่นบานเพราะโสมนัสในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทำความดีแม้จะต้องลำบากตรากตรำต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทำมานานนับ10ปี20ปีหรือ30ปีแล้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมนัสทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์มาถึงใจผู้ทำทำให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งที่น่าทำจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวรุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภนายสุมนะมาราการหรือว่าช่างดอกไม้ชื่อสุมนมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องนายมาราการชื่อสุมนท่านดอกไม้ชื่อสุมนนั้นทำดอกไม้คือดอกมะลิวันวันละ8ทนานไปบำรุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้ทรัพย์วันละ8กหาปณะวันหนึ่งขณะที่เขานำดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้าได้เห็นพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระนครเหมือนกันพระองค์มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีเสด็จด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธลีลาอันใหญ่ยิ่งการเปล่งพระฉับพลันรังสีของพระศาสดานั้นมีเป็นครั้งคราวบางคราวพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเช่นคราวเสด็จไปโปรดองคุลิมานเป็นต้นวันนั้นเป็นวันที่มีพระพุทธประสงค์จะไปโปรดนายสุมนมาลาการจึงทรงเปล่งพระราชมีเสด็จไปนายสุมนมาลาการได้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคเป็นหนุ่มรัตนะอันมีค่าเป็นหนุ่มทองอันมีค่ามีจิตเลื่อมใสอย่างยิ่งจึงตัดสินใจยอมสละชีวิตเอาดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชานั้นบูชาพระศาสดาด้วยความรู้สึกอันมั่นคงว่า พระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะพึงฆ่าเราหรือเนรเทศเราเสียก็ตามเราจักบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นี้ตำนานกล่าวว่าดอกไม้ที่นายมาลากาโยนขึ้นบูชานั้นได้แวดล้อมพระศาสดาไปไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินมหาชนชาวนครราชคฤห์เห็นเป็นอัศจรรย์จึงเที่ยวติดตามแซ่ซ้องสาธุการส่งเสียงชโยโห่ร้องด้วยปิติปราโมทย์ที่ได้เห็นเหตุอันอัศจรรย์เช่นนั้นและตามเสด็จไปทุกแห่งพระศาสดาเสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนครเมื่อทรงประกาศคุณของนายมาราการนายมาราการตามเสด็จไปได้หน่อยนึงแล้วก็กลับบ้านเมื่อปัญญาถามถึงดอกไม้สำหรับถวายพระราชาเขาบอกว่าได้บูชาพระศาสดาเสียแล้วภรรยาด่าเขามากว่าเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักที่ตายธรรมดาพระราชาเป็นผู้โหดร้ายกริ้วและอาจจะประหารหรือว่าตัดมือตัดเท้าซึ่งก็ได้นางจึงรีบพาบุตรไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลว่ากรรมใดอันสุนนทำแล้วขอให้เป็นของนายสุนนคนเดียวนางได้หย่ากับเขาเสียแล้วพระราชาพิมพิสารนั้นทรงเป็นโสดาบันเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยไม่ได้คลอนแคลนทรงสดับคำของนางแล้วทรงดำริว่าหญิงนี้เป็นอันธพาลไม่เลื่อมใสในคุณแห่งพระศาสดาเห็นปานนี้แต่ทรงแจ้งมีกระแสพระราชดำรัสว่าที่นางหย่ากับเขาจะได้นั้นก็ดีแล้วแล้วพระราชาก็เรียกเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงร่วมขบวนการเสด็จพระศาสดาไปตามถนนซ้ายต่างๆด้วยพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระลานหลวงพระราชาทรงรับบาตรอัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแต่พระทศพลทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับณพระลานหลวงนั่นเองพระราชาจึงรับสั่งให้ทำประรำขึ้นขณะนั้นนั่นเองที่พระตถาคตเจ้าประทับณพระลานหลวงก็เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการให้ปรากฏแก่มหาชนที่ประชุมกันท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงเปิดเผยคุณของผู้มีคุณโดยสิ้นเชิงได้ทรงปิดบังส่วนปุถุชนทั่วไปไม่จะกล่าวคุณของผู้อื่นมักออมเสียคือไม่กล่าวหรือแสดงทั้งหมดทั้งนี้เพราะความริษยาในคุณของผู้นั้นดอกไม้ที่นายมาลาการโยนขึ้นบูชายังคงแวดล้อมพระศาสดาอยู่นี่เป็นด้วยพุทธานุภาพมหาชนประชุมกันมากมายล้นพระลานหลวงเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสด็จกลับสู่เวลุวันวิหารพระราชาตามส่งเสด็จพอควรแล้วรีบเสด็จกลับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธกุฎีพระราชารับสั่งให้นายสุนนท์มาลาการเข้าเฝ้ารับสั่งถามเหตุผลในการเอาดอกไม้บูชาพระศาสดาทรงทราบความคิดและการตัดสินใจยอมสละชีวิตของเขาแล้วทรงปราโมทย์โปรดปรานตรัสว่าเจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของอันมีมากอย่างละ8แก่เขาคือช้าง8ม้า8ทาส8ทาสี8เครื่องประดับชุดใหญ่8ชุดกหาปณะ 8,000 หญิง8นางล้วนนำมาจากราชสกุลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและพระราชทานบ้านสวย8ตำบลพระอานนท์เถระทูลถามพระศาสดาว่าผลแห่งกรรมของนายสุนนมาลาการจะเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าอานนท์เธออย่าคิดว่ากรรมดีอันนายสุนนมาลาได้ทำแล้วจะเป็นของเล็กน้อยนายมาลาการสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจะไม่ไปสู่ทุกขติถึงแสนกัปเขาจักดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกัปนี่เป็นผลแห่งการบูชานั้นภายหลังเขาจักได้เป็นพระประเสริฐพระพุทธเจ้านามว่าสุมนะต ตอนเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องของนายมาราการพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปิติโสมนัสเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นอันบุคคลควรทำแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นฟังแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับนายมาราการนายสุมนด้วยนะคะที่มีความเด็ดเดี่ยวถึงขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกขำนะคะภรรยาจะด้วยความรักตัวกลัวตายแล้วก็ห่วงในบุตรของตนหรืออย่างไรนะคะอาจารย์คะจึงได้ไปกล่าวบอกกับพระราชาทูลว่าได้อย่าขาดกับนายสุมนแล้ว เราเอาตัวรอดนะ ค่ะ เอาตัวรอดสุมนมาราการนี่เป็นเพราะว่าเป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมผู้กล้าหาญทางจริยธรรมที่กล้าที่จะเสี่ยงในเมื่อต้องการจะทำความดีแล้วก็น่าปลื้มใจว่าภายหลังนี้จะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตามว่าสุมนาเวลาหมดยังนะ เวลายังเหลืออีก5นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ5นาที ค่ะดีได้คุยกันความกล้าหาญทางจริยธรรมนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายากนะครับในคนทั่วไป คนทั่วไป ไม่ค่อยกล้าทำความดี ค ่ ะ ให้แต่เสี่ยงเล็กน้อยเขาไม่กล้าทำแล้ว ค่ะ นายสุมนัมมาลการนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่กล้าทางจริยธรรมเพราะว่าเห็นว่าเป็นความดีเป็นความถูกเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เอาละพระรายการจะฆ่าก็ฆ่าไม่เป็นไรจะทำละ อันนี้ก็เป็นอุปนิสัยของผู้ที่จะได้เป็นได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงในภายหน้าอย่างท่านจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายหน้าแต่นี่ภรรยาเนี่ยใจเกาะใจก็ไม่กล้ามันอย่างที่สามีเขากล้า แต่ก็เป็นโชคดีของนายมาราการด้วยนะคะอาจารย์คะที่ได้มีโอกาสเห็นฉัพพันธรังสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ในเวลานี้ในสมัยปัจจุบันนี่ก็ถ้าเผื่อว่าคนของเรามีความกล้าดังจริยธรรมให้มากขึ้นว่ากล้าทำความดีกล้าเสี่ยงต่อภัยต่างๆแม้จะมีภัยบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ทำลงไปอย่างนั้นก็จะช่วยให้สังคมดีขึ้นนะครับ ค่ะสังคมดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะที่ทรงเปิดเผยคุณของผู้ที่มีคุณโดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังแต่ประชาชนที่ยังมีจิตทิฏฐิอยู่ก็มักจะออมเอาไว้ค่ะไม่แพร่คลายทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากให้ใครดีเกินหน้าใช่ไหมคะ ตรงนี้ดีครับ ค่ะ ตรงนี้ดีคือว่าเป็นพุทธจริยาที่เป็นแบบอย่างให้คนที่เราตามปฏิบัติตามก็เปิดเผยความดีของผู้อื่นแล้วก็ปกปิดความดีของตัวเองเปิดเผยความดีของผู้อื่นในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนอย่างนี้นะฮ ะ คือว่าให้เปิดเผยความชั่วให้ปกปิดความดีเปิดเผยความชั่วเช่นว่าทางพระเนี่ยท่านมีพิธีทรงอบัติให้เปิดเผยก็คือวันท่านเรียกว่าแสดงอบัติก็คือเปิดเผยความชั่วของตัวเองแต่ว่าถ้ามีคุณพิเศษอะไรแล้วก็ให้ปกปิดเอาไว้ไม่บอกแก่คนที่ไม่ควรจะบอกทำนองนี้นะครับแต่สำหรับคุณของผู้อื่นก็ให้เปิดเผยได้ทั้งหมดน้องมีอะไรจะพูดต่อก็เชิญเลยนะ ก็พอดีเหลือไปเห็นหนังสือธรรมทัศนะนะคะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะได้ช่วยกันรวบรวมแล้วก็ดึงประเด็นมาจากหนังสือหลายเล่มของอาจารย์ที่เป็นวรรณกรรมของพุทธศาสนาก็เห็นคำพูดที่สอดคล้องกันกับเรื่องที่เราได้อ่านผ่านไป2เรื่องในวันนี้นะคะค่ะเป็นคำกล่าวที่นำมาจากหลักคำสอนในพุทธศาสนาหน้า399ที่กล่าวว่า กรรมดีหรือชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนกับเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการตามของกรรมก็เพราะว่าดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืดเหมือนบุคคลไม่เห็นผู้ติดตามตนอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าเขาเหลียวไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดแล้วก็สว่างขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประณีตขึ้นเท่านั้นเราได้ภาพค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเราตระหนักแล้วก็ถ้าที่ใจอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะคะเราก็ย่อมจะกลัวการที่จะสะสมกรรมชั่วเพราะว่าเราจะเห็นชัดเลยว่ามันจะคอยติดตามเราอยู่ติดๆที่หลังเรานี่เองค่ะตามหลังเรามาติดๆเลยค่ะ แต่ว่าบางเรื่องว่าถ้าเราเดินอยู่ในที่มืดเราก็มองไม่เห็น ค่ะ ใช่ไหมฮะ ค ่ ะ วิถีชีวิตของเรามันมืดแล้วก็เราก็มองไม่เห็นหรือถ้าภาพแม้เป็นที่สว่างแต่ถ้าตาเรามืดตาเราบอดก็คงมองไม่เห็นอยู่นั่นเอง ค่ะแล้วก็ทำให้เห็นกรณีของคนที่มักโกรธแล้วก็ถูกใจเจ็บมองคนในแง่ร้ายค่ะใจมันก็จะแวบเสียดแทงตัวเองทุกครั้งที่เห็นหน้าคนคนนั้นค่ะก็นี่แหละค่ะก็เกิดสิ่งกับว่าเราวางใจของเราไม่ถูกจุดนั่นเองใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อให้เกิดเรื่องเสียในใจเราถ้าหากว่าเรื่องดีจะต้องปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ค่ะการมีวินิจฉัยที่ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีก็มีส่วนเสริมแล้วก็ถึงแม้ว่าบางครั้งเรายังทำไม่ได้อย่างนั้นจริงๆถ้าหากเรารู้จักหักมุมทวนกระแสบ้างโอกาสที่เราจะสร้างกุศลกรรมก็น่าจะมีมากกว่าการสร้างอกุศลกรรมใช่ไหมคะ คร ับ เวลาของเรายังเหลืออีกประมาณ3นาทีค่ะก็3นาทีค่ะอาจารย ์ ค่ะ ต้องมีอะไรจะปรารภนะ ก็ยังประทับใจในหลักคำสอนในพุทธศาสนาที่อยู่ที่หน้า179นะคะว่าถ้าหากว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยเราตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแก่ทุกคนทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอย่างนี้ทำให้ใจของเรานิ่งสงบแล้วก็สามารถที่จะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความสดใสแล้วก็แช่มชื่นก็จงขอให้ท่องจำเอาไว้นะคะว่าเมื่อใดใจของเราถูกเกณฑ์เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรีไม่สะดุ้งเสียวในความรู้สึกแต่รู้สึกเอิบอิ่มทุกขณะนะคะอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าแต่ละท่อยแต่ละคำถ้าหากว่าเรารู้จักจับประเด็นดึงมารวบรวมกันอยู่ในรูปเล่นแบบนี้นะคะ ค ่ะเราก็สามารถที่จะนำพกพาเป็นเหมือนกับอาหารใจที่ยกให้ตัวเองมีพลังแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเปลี่ยนสุดได้เช่นกันนะคะ คืออาจารย์ชอบใช้ชอบคำชอบใช้คำอยู่คำหนึ่งคือว่าบางคนเนี่ยใจเขาเกลี้ยง ใจเกลี้ยง ใจเกลี้ยงหมายความว่าไม่มีเสี้ยนหนามไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจที่จะต้องเกาะที่จะต้องเกาะเข้าไปที่จะต้องหาที่จะต้องที่มันซ่อนอยู่หรืออะไรเพราะว่าเขามีชีวิตอยู่แบบไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่เมตตากรุณาต่อคนทั้งหลายทั้งปวง ค ่ ะ ก็ใจเขาเกลี้ยงคือไม่มีอะไรไม่มีหนามอะไรซ่อนเร้นอยู่ ค่ะเราก็ฝึกทำใจเกลี้ยงกันนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีความสงบสุขนะคะไม่ต้องมีอะไรหวาดเสียวคอยตามหลังอยู่เสมอค่ะเวลาของเราหมดลงพอดีเลยค่ะคราวหน้าก็จะมีเรื่องคนทานเห็นบาปเหมือนของหวานมาอ่านที่ฟังกันนะคะอีกไม่กี่เรื่องก็จะจบผ่านความดีเล่มหนึ่งแล้วค่ะอาจารย ์ ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์รับผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาเสมอๆค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ